Tremură, popoare se frământă și lumea se întreabă: oare ce se întâmplă? Vine Iisus, vine Iisus, iată un răspuns. Vine Iisus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă. Se agită lumea toată, mereu se îngrijorează, privește înspăimântată, se întreabă ce urmează. Vine Iisus, vine Iisus, iată un răspuns. Vine Iisus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă. Războaie pretutindeni nesiguranță mare, se caută soluții, dar lumea pace n-are. Vine Iisus, vine Iisus, iată un răspuns. Vine Iisus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă. Familii se destramă, păcatul e la culme, desfrâul și minciuna cuprind întreaga lume. Vine Iisus, vine Iisus, iată un răspuns. Vine Iisus, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă.